Με ένα όνειρο τρελό, όνειρο απατηλό, ξεκινήσαμε κι οι δυο μας. Και στου δρόμου τα μίσα σβήσαν τα άστρα τα χρυσά. Ξαφνικά από τον ουρανό μας ποια μοίρα με ζηλεύει, ποιο μάτιθο νερό, και χάθηκε μια αγάπη προτού να τη χαρώ. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό. Με ελπίδες λιγοστές, έστω και απατηλές, να γυρίσεις περιμένω. Ίσως βγει αληθινό το όνειρό μου το τρελό, το όνειρό μου το ναυάγισμένο. Ποια μοίρα με ζηλεύει, ποιο μάτιθο νερό, και χάθηκε μια αγάπη προτού να τη χαρώ. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ο ένας έζησε περίπου 15 χρόνια στην Αμερική, ο άλλος γεννήθηκε στη Σοβιετική Ένωση και συνάντηθηκαν εδώ στην Αθήνα. Κύριε Μάτσα, κύριε Τριανταφυλλίδη, αγαπημένο μου Κώστα. Καλησπέρα, Νίκο. Κύριε Λίνο, καλώς ήρθατε. Βρίσκομαι εδώ μαζί σου. Πώς συνδέθηκαν αυτά τα δύο, σως πεντάγωνο καλή μόσχα? Με την παγκόσμια γλώσσα της μουσικής. Παγκόσμια γλώσσα της μουσικής. Είναι καλός τραγουδιστής, Μίνο? Πολύ καλός τραγουδιστής. Το λέω έτσι πραγματικά, γιατί είμαι, το ξέρω, Κωστάκης, ότι είναι, είμαι δύσκολος. Και ο Κώστας συνεχίζει, νομίζω, την γενιά των τραγουδιστών που έχω αγαπήσει, ας το πω έτσι. Κώστα, ο Μάτσας είναι καλός συνθέτης. Ατάλαντος. Είναι, πώς το λέγει η Ρώμα, ναι, το λέγει για τον Μακεδόνα προχθές, ένα, το είδα, ήταν ο Μακεδόνας, έκανε την πρόβα για μια παράσταση και είναι απ' έξω τώρα η Μανέ, είναι κι άλλες ηθοποιοί. Ο Κώστας είναι ο Κώστας και κάποια στιγμή βγαίνει η Μανέ και λέει υπερεκτιμημένος. Πέρα από την πλάκα όμως τώρα, κοίταξε, ο Μήνος καταρχάς έχει, οι σπουδές του είναι πάρα πολύ ψηλές, όλα αυτά που έχει διδαχθεί και έχει μάθει πέραν της μουσικής, αλλά έχει αυτό το χαρακτηριστικό που το, εγώ δεν το βρίσκω σε πολλούς δημιουργούς, έχει και τη γνώση της παράδοσης. Και αυτό είναι που τον έχει βοηθήσει και το περιβάλλον που έχει ζήσει, γιατί ο Μήνος, παιδί πια, είχε γνωρίσει ό,τι καλύτερο υπήρξε, έχει περάσει από τη χώρα τα τελευταία 60 χρόνια. Έχει γνωρίσει τον Χατζηδάκη. Δεν είμαι 60 χρόνων, έτσι. Όχι, αλλά ήσουν να... Απλά το λέω. Έχει γνωρίσει τον Λοΐζο, τον Χατζηδάκη, τον Κουγιουμτζή, τον Καλδάρα, το Θοδωράκι, το Μίκη Θοδωράκη, τους ποιητές. Οπότε αυτό από μόνο του του έχει δώσει ένα προβάδισμα κατά κάποιο τρόπο στο να μπορεί και να δημιουργεί, και το αισθητικό του κριτήριο να είναι πάρα πολύ υψηλό. Μηνώ, ακόμα και να μην σκαμπάεις από μουσική, ρε παιδί, η συναναστροφή με αυτούς τους ανθρώπους και μάλιστα εξ απαλών των ήχων είναι ένα σχολείο από μόνο του. Αυτό ήθελα να πω, ότι αυτό είναι το πιο σοβαρό σχολείο, γιατί έτσι κι αλλιώς οι σπουδές είναι για να τις παίρνεις και μετά να τις ξεχνάς. Εγώ τα έχω είχα αυτή την κουβέντα με κάποιον και του λέω, τα έχω ξεχάσει όλα. Μου λέει, θυμάσαι? Λέω, από τις σπουδές μου τα έχω ξεχάσει όλα. Η άλλη όμως, η εμπειρία που είναι βιωμένη με τους ανθρώπους αυτούς, είναι που με έκαναν και να αγαπήσω τη μουσική, αλλά και να αναπτύξω το γούστο μου σε μια ηλικία που νομίζω ότι είναι καθοριστική για τους ανθρώπους, που είναι τα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Εσύ έζησες, στο σπίτι σου ήταν, ναι, αυτοί, ναι, οι άνθρωποι, έτσι. Πολύ κοντά. Ήταν στο σπίτι σου. Πολύ πώς το έχεις πει, νόμιζα ότι ζούσα στην Disneyland, το έβλεπα τους ήρωές μου. Μα κοίταξε, γιατί είναι σαν να ζεις... είναι μια... Στην Disneyland. Κοίταξε, η Disneyland της μουσικής είναι μια φαντασμαγορία από ήρωες. Τώρα μπορώ να το πω, τότε μου φαινόντουσαν άνθρωποι που ερχόντουσαν σπίτι, επίσκεψη, πήραν τον καφέ, τους τραγουδούσαν. Αλλά τώρα καταλαβαίνω ότι ζούσα μέσα σε ένα πάνθεον, ας πούμε, τι να πω τώρα, από όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν δημιουργήσει τη μουσική μας παράδοση τα τελευταία, που λέω, Κώστας, 50 χρόνια. Όλος ο σύγχρονος πολιτισμός έχει περάσει από το σπίτι. Φοβερό. Είναι τύχη αυτή, εντάξει. Εσύ έχεις πει πως ό,τι είμαι το χρωστάω στο μάτσα. Κάπου, ναι, το είχα διαβάσει αυτό. Υπερβολές, εντάξει. Εντάξει. Υπερβολές. Όχι τελείως. Ενώ το χρωστάω και στους γονείς μου, έτσι. Αλλά το καλλιτεχνικό μου... Ναι, για την καλλιτεχνική σου καλλιτεχνική μου πορεία και το... Ναι, στο μήνο. Κοίταξε, δεν είναι μόνο η ευτυχία. Έτσι. Γιατί αυτό που βλέπουν και ακούνε όλοι με την ευτυχία και τα υπόλοιπα πια, ας πούμε, όλα αυτά που έπονται. Υπάρχουν, ξέρετε πόσα χρόνια εμείς βασανιζόμαστε με τα τραγούδια. Έχουμε περάσει ατελείωτες ώρες. Μιλάμε για, δεν ξέρω, δεν έχουν, μπορούμε να τις μετρήσουμε αυτές τις ώρες, έτσι δεν είναι? Ισχύει, η γνωριμία με τον Κώστα πάει πολύ παλιά. Πολύ πιο πίσω. Ναι. Και η συνεργασία και η δουλειά η ίδια. Δηλαδή έχουμε έρθει αντιμέτωποι σε εργασιακές συνθήκες, σε πάρα πολύ δύσκολα πράγματα. Όταν έκανε τον Ιδίποδα του Τσακίρη και έπρεπε να πάμε στην Επίδαυρο και έγραφε μουσική, δουλεύαμε τρεις μήνες ασταμάτητα κάθε μέρα. Δεν θυμάμαι πόσες ώρες. Αυτό είναι μια τριβή. Είναι μια τριβή και είναι και μια σχέση. Έτσι λοιπόν όλα αυτά γίνονται, αρχίζουν και λιώνουν. Έτσι είναι, αλήθεια είναι. Και σιγά σιγά αρχίζει το πράγμα και αν έχει έδαφος και υγεία θα ανθίσει. Και του δίνω το εξής. Εγώ είμαι ανυπόμονος. Αυτός έχει υπομονή. Είναι, κάνει πιο καλά focus νομίζω. Και μου λέγει, θα κάνεις υπομονή. Τίποτα. Εμείς θα κάνουμε αυτό και θα κάνεις υπομονή. Κάποια στιγμή θα τη βρούμε την άκρη. Κάτι θα γίνει. Και του το δίνω αυτό. Γι' αυτό λέω ότι το χρωστάω στο Μήνο. Γιατί πέρα από το καλλιτεχνικό κομμάτι, με βοηθούσε και στο συναισθηματικό, το... αυτό τέλος πάντων το καθημερινό που σε φθείρει. αυτό το αξίζει να το παλέψουμε, να συνεχίσουμε, να δουλέψουμε κτλ. Μήνω, ξέρεις, ο Κώστας έχει ξανάρθει εδώ. Mm-hmm. Θα το πω άλλη μια φορά, το είχα πει τότε. Βεβαίως είναι μια εκπληκτική ταινία, η ταινία του Φρατζή, η Ευτυχία για την Παπαγιανοπούλου. Εδώ τι έχουμε, έχουμε έναν άνθρωπο που την ξέραμε τη φωνή του, έτσι, όσοι την ξέραμε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά έχεις μία φωνή η οποία σε συνθήκες ηλουστρασιών κατάστασης, σε συνθήκες βίντεο, σε συνθήκες ίντερνετ, Facebook, YouTube, εδώ δεν έχουμε την εικόνα του ανθρώπου που τραγουδάει, δεν έχουμε κοιλιακούς. Ισχύει. Έτσι. Εδώ έχουμε μία φωνή. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό μία φωνή να είναι αυτή η οποία σου εξάπτει, εν πάση περιπτώσει, τις αισθήσεις. Ναι, ακριβώς. Γιατί πίσω από αυτή τη φωνή κρύβεται ένας ολόκληρος κόσμος που έχει να κάνει καταρχήν με το χαρακτήρα του ανθρώπου. Γιατί όταν παίζω ή γράφω ή ο Κώστας τραγουδάει, από πίσω υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος. Και νομίζω ότι ο κόσμος που υπάρχει από πίσω είναι αυτό που λες, γεμίζει με συναισθήματα την καρδιά του ανθρώπου. Γιατί η μουσική, όπως ξέρεις, δεν μπορείς να την πιάσεις. Είναι η πιο άειλη μορφή τέχνης. Χτυπάει κατευθείαν στο δόξα πατρί ή δεν χτυπάει. Και ο Κώστας έχει αυτή την ευαισθησία και την αμεσότητα και την γνήσια λαϊκότητα. Ευγενική λαϊκή φωνή, το λέω στη συνέντευξη μου και το εννοώ. Πολύ σπάνιο πράγμα, δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου, γιατί και εσύ ξέρεις από μουσική. Ευγενική λαϊκή φωνή. Πολύ ωραίο πράγμα. Εγώ ξέρω ότι τον αγαπάω. Πάμε να ακούσουμε. Στην ακρογιαλιά δέρνουμε αγάπη μου παλιά. Είμαι στον καημό σου θύμα καρδιά. πια στη θάλασσα θωρώ. Μα για τρία δεν καρτερώ. Τα ξένα όλα γκρέμισαν για μένα. Τώρα που φύγες στα ξένα όλα γκρέμισαν για μένα. Αυτό που ακούσαμε, «Είμαι στον καημό σου θύμα», Παπα Ιωάννου, είναι το πρώτο τραγούδι που κάνατε μαζί. Παπα Ιωάννου, προηγουμένως Καλδάρας, όνειρο απατηλό. Πώς είναι, χρησιμοποιήσω την έκφραση που έλεγε την ώρα που ακούγαμε το τραγούδι ο Κώστας, να ξεκαλουπώνεις ένα τραγούδι το οποίο έχει τραγουδηθεί από όλη τη χώρα και να το ξαναδημιουργείς, να το ξαναχτίζεις? Θα σου πω, υπάρχει ένα όταν κάτι με χτυπάει μέσα μου βαθιά, θα ήθελα, η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να το είχα κάνει εγώ. Με συγκινεί τόσο πολύ, κάθομαι και το παίζω. Και μου αρέσει τόσο πολύ και παίζοντάς το, αλλάζει. Και φιλτράρεται μέσα από τη δική μου αισθητική. Και μάλλον εάν θα είχα την τύχη να το εμπνευστώ εγώ, πώς θα το έκανα. Και έτσι καταλήγει σε αυτό το που ακούμε. Είναι αλήθεια ότι είναι, γι' αυτό λέω ότι εγώ μπορεί και να τα καταστρέφω τα τραγούδια. Δεν μη χαμογελάς, θέλω να πω, γιατί πολλοί που ακούνε τα πρωτότυπα μπορεί να διαφωνούν. Υπάρχουν, έχω ακούσει και για τον άνθρωπό μου ότι, που ήταν ένα ζεμπέκικο που τραγουδούσε η Μπέλου, ας πούμε, του Περιστέρη και του παππού μου. Ναι, μπορεί να λένε ότι το έχω κάνει, ας πούμε, κάτι φρικτό. Για μένα όμως έχει αλήθεια. Και από τη στιγμή που οι κληρονόμοι των ανθρώπων μου λένε «μας αρέσει, κάντο», εγώ προχωράω. Μου αρέσουν τόσο πολύ και με συγκινούν που τα φιλτράρω μέσα από το δικό μου γούστο, ας πούμε. Είναι πιο εύκολο το φτιάγνω κάτι καινούριο εξ αρχής? Είναι πιο εύκολο. Ναι, γιατί αυτό... Έχεις, για μένα κρατάω την ουσία του, που είναι αυτό που με συγκινεί, γιατί αυτό θέλω να το κρατήσω, γιατί αυτό με συγκινεί, δεν είναι ότι θέλω να κάνω κάτι άλλο, και νιώθω και μεγαλύτερη ευθύνη. Απέναντι τα περιποιούμε περισσότερο από τα δικά μου, για να σου καταλήξω. Εσύ λοιπόν στην Ευτυχία δεν έπαιξες, είχες παίξει άλλο όμως. Είχες παίξει, τι έκανες? Έκανες τον τραγουδιστή σε ένα βαρύ σκυλάδικο. Σε ένα σκυλάδικο της επαρχίας. Ναι. Στη φαντασία, ναι, ναι. Αυτή ήταν η πρώτη ταινία που κάναμε μαζί, ναι. Ήταν η Φαντασία. Προηγήθηκε της Ευτυχίας. Ήταν μεγάλη εμπειρία εκεί. Πήγαμε σε ένα πραγματικά τελειωμένο σκυλάδικο κάπου στην Αλίαρτο. Στα Κιούρκα. Στην Αλίαρτο. Και κάναμε εκεί το γύρισμα. Όταν λες τελειωμένο, Ηλία Ρίχτο. Ηλία Ρίχτο, ναι. Ηλία Ρίχτο. Όπου, ναι, έκανα έναν... κλασικό λαϊκό τραγουδιστή πίστας, επαρχίας, και τραγούδισα φυσικά τη μεγάλη παγκόσμια επιτυχία «Πάρε τις βαλίτσες σου και δρόμο». Ήταν πολύ, εντάξει, εγώ του λέω «είσαι έτοιμος, Κώστα». Μου λέει «μέσα». Του λέω «καδένες και τα λοιπά, ανοιχτά που κάμισα, μέσα». Και πραγματικά... Σε συμβούλευε και σκηνοθετικά πώς θα το παίξεις? Όχι, μου το είχε περιγράψει, αλλά δεν είχε πέσει μέσα, καθόλου την έξω. Ήταν ακριβώς έτσι. Γίνεται ένα ταραβέρι έτσι λίγο ερωτικό στο μπαρ και ο άνθρωπος μέσα με τα λουλούδια... Με τα λουλούδια, μαχαιρώματα από κάτω, σπάνε μπουκάλια σε κεφάλια ή έτσι. Ωραίος, πολύ ωραίος. Λάσκαρ για βάλτο.

και με εκδικήσε. Πόνος είσαι η χαρά. Το κύμα από κύμα είναι φτιαγμένο, τα λάτι από δάκρυ αλμυρό. Κι εγώ που αλλάζω και επιμένω σε εκείνο που αρνήθηκα μαζί του να πεθαίνω. Εγώ που αλλάζω και επιμένω σε εκείνο που αρνήθηκα μαζί του να πεθαίνω. Μα εσύ τι είσαι, τι πλάσμα είσαι, τι θηρίο, τι φωτιά. Μα εσύ τι είσαι και με εκδικήσαι. Πόνος είσαι η χαρά. Μα εσύ τι είσαι και με δικήσε. Πόνος είσαι η χαρά. Μήνω τα νομικά βοηθάνε στη μουσική. Στη μουσική δεν ξέρω αν βοηθάνε, αλλά για να αντιμετωπίσεις τους ανθρώπους βοηθάνε. Κοίταξε, νομίζω ότι οργανώνουν λίγο τον εγκέφαλο. Δηλαδή, ενώ για πολλά χρόνια έβριζα ότι έχασα 4 χρόνια από τη ζωή μου, κάποια στιγμή είπα, νομίζω ότι καλό ήτανε, διότι επίσης σε μια ηλικία αρκετά ανώριμη, το κεφάλι μου λίγο ορίμασε και οργανώθηκε η σκέψη μου. Όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε γιατί ένα μαγαζί με υφάσματα έπεσε έξω. Κοίταξε, δε, η αλήθεια είναι ότι όχι. Η αλήθεια είναι ότι ο παππούς μου ξεκίνησε ως συνέτερος στην Οντεόν, έφερε τα πρώτα μηχανήματα από τη Γερμανία, ηχογράφησε τους ρεμπέτες, το Βαμβακάρι και όλους τους ανθρώπους εκείνης την εποχή, οι οποίοι ευτυχώς που το έκανε, αλλιώς δεν θα είχαμε τις 78 στροφές τώρα. Παράλληλα λοιπόν, οι συνέτεροι του παππού μου τον φεσώσανε και έμεινε με ένα χρέος. Και έτσι... Άστο, θα βρω και θα αγαπήσω. Άστο, μη θες να σ' απαντήσω. Πότε και πώς, μαύρο το φως, πάρ το πίσω. Άστο πια, μου το χάλα. Κι αν το θες, δε θες, ήμουν αμαθές που τις διώχνουνε ως κι οι θάλασσες. Ας το πια, μου το χάλασες. Κι αν το θες, δε θες, ήμουν αμαθές που τις διώχνουνε ως κι οι θάλασσες. το καρδιοχτύπη. Άστο με μαρανανή κύπη. Μη ψάχνεις πως μαύρο το φως να μου λείπει. Άστο πια μου το χάλασες. Κι αν το θες δε θες, ήμουν απ' αυτές που τις διώχνουνε ως κι οι θάλασσες. Ας το πια μου το χάλασες. Κι αν το θες δε θες, ήμουν απ' αυτές που τις διώχνουνε ως κι οι θάλασσες. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στην ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Είμαστε εδώ μαζί με έναν εκπληκτικό συνθέτη, με έναν σπουδαίο τραγουδιστή. Μίνος Μάτσας, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Γιατί γυρίσεις από την Αμερική, Μίνο? Διότι η Ελλάδα δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς από την Ελλάδα. Γιατί είναι ένας τόπος μοναδικός που εδώ αισθάνομαι ότι μπορώ να γιωθώ. Αυτό είναι. Γιώνομαι εδώ, εδώ μπορώ να γράψω, εδώ μπορώ να συγκινηθώ και... Έτσι γύρισα. Δεν έφυγα στην Αμερική για να μεταναστεύσω 15 χρόνια, αλλά το ένα έφερε το άλλο. Θα μου πεις πώς έγινε αυτό. Πήγα, ξανασπούδασα στη Νέα Υόρκη, στο Τζούλιαρντ, μετά στο Λος Άντζελες. Επειδή κάνω κινηματογράφο, άρχισα να δουλεύω και μπορείς να ξεχαστείς. Κάποια στιγμή είπα ή θα γυρίσω τώρα. Υπήρχε αφορμή. Έκανα την πρώτη μου παράσταση στην Επίδαυρο, τη μουσική για τους όρνηθες, με το Χατζάκι το 2009. Και επίσης μου ρίξε μια κλωτσιά στην υπόκληση για να βγω. Και την ώρα που σηκώνω το κεφάλι μου και βλέπω την Επίδαυρο με 10.000 κόσμο έτσι, με έπιασε ένα πράγμα μέσα μου και μου λέω δεν μπορώ να φύγω από αυτόν τον τόπο. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς η Επίδαυρο είναι ένα θέατρο μοναδικό που σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη θέλουν να έρθουν. Από την ώρα που πάτησα το πόδι μου εκεί από τις πρόβες, είναι, σου δημιουργεί ένα τέτοιο συνέστημα, μια αγκαλιά και μια ζεστασιά. Αυτός ο τόπος κάτι έχει, δεν είναι τυχαίο ότι εκεί πέρα πήγαιναν οι άνθρωποι, ουσιαστικά μέρος της ίασης οι παραστάσεις. Γιατί οι παραστάσεις που παίζονταν στην Επίδαυρο παίζονταν κατά το Ηρώδιο, στο θέατρο του Διονύσου. Και αυτό ήταν η αρχή του τέλους. Μετά έφυγα και άρχισα να στεναχωριέμαι. Οπότε στο... Επέστρεψες Αμερική. Βέβαια επέστρεψα, ναι. Γιατί δεν μπορούσα να... Αλλά μετά σε μερικά χρόνια γύρισα. Τι χώρα είναι αυτή? Κοίταξε, Ηνωμένες Πολιτείες. Η Αμερική είναι η πιο περίεργη χώρα, σύμπλεγμα χωρών θα έλεγα. Σε κάθε πολιτεία είναι κάτι διαφορετικό. Οδήγησα από τη Νέα Υόρκη, δηλαδή από την Ανατολική στη Δυτική Όχθη, για να δω ποια είναι η πραγματική Αμερική τότε, για να δω ποιοι ψηφίζανε Μπους. Ήθελα να δω, να γνωρίσω ανθρώπους. Και είδα ότι είναι μια τρέλα. Δηλαδή είναι άνθρωποι αγνοί, άνθρωποι καλοί, άνθρωποι αφελείς, άνθρωποι επιθετικοί, αλλά είναι ένα σύμπλεγμα χωρών, έτσι... που δεν υπάρχει, δεν είναι ουσιαστικά μια χώρα, απλά μιλάνε την ίδια γλώσσα πιστεύω. Είναι μια χώρα που δυστυχώς θα το πω ότι το ύψιστο αγαθό είναι το χρήμα. Αυτό εγώ δεν το είχα βιώσει ποτέ σε τέτοια, με τέτοιο κοινικό τρόπο. Αλλά εκεί το είδα. Το μόνο καλό είναι ότι είναι καθαρό. Δηλαδή ξέρεις με τι έχεις να κάνεις. Καταλαβες. Δηλαδή δεν είναι όπως σε άλλες χώρες που ναι και έτσι και γιουβέτσι. Εκεί είναι καθαρό. Πρέπει να έχεις λεφτά. Αλλιώς αυτό είναι το νούμερο ένα. Είναι σοκαριστικό. Αλλά ξέρεις με τι έχεις να ζήσεις ρε παιδί μου και κάνεις τα κουμάντα σου. Εκεί σε υποκλέπτουν, ας πούμε, και στο λένε. Δεν σου λένε, δεν σε υποκλέπτουμε, δεν γίνονται υποκλοπές. Μπορεί να είναι κενό, μα δεν γίνεται. Τι υποκλοπή στον κάγκελο. Καθαρά πράγματα. Ναι. Καθαρά πράγματα. Ναι, καθαρά. Εσύ με την Όλγα, την κυρία Κεφαλογιάννη, μιλάτε στο τηλέφωνο κανονικά ή τα περισσότερα τα λέτε από κοντά? Κοίταξε, εγώ έχω απογοητευτεί, διότι δεν υπήρχα σε καμία λίστα. Όπως... Δεν ήσασταν. Αυτό, δεν αυτό πάντως αυτό ήταν πολύ. Εγώ και εγώ λέω, κοίτα να δεις δηλαδή. Σε μια λίστα έπρεπε να είναι και δεν ήταν. Κοίταξε. Εκτός λίστας. Ναι. Εκτός λίστας, αλλά πάντως η Αμερική ήταν μια τρομερή εμπειρία για μένα. Τρομερή, τρομερή. Άλλαξα τελείως σαν άνθρωπος και γνώρισα κυρίως τον εαυτό μου, διότι ήμουνα άγνωστος μεταξύ αγνώστων και κρινόμουν μόνο για τη δουλειά μου. Πώς είναι να παίζεται εκεί η μουσική του Μάτσα μαζί με τη μουσική του Μωρικόνε, του Νίνο Ρότα? Ήταν μια εμπειρία που... αξέχαστη από τις λίγες φορές που συγκινήθηκα και δεν το πίστευα, ας πούμε. Πήγα στην πρόβα της ορχήστρας που έπαιζε κινηματογραφική μουσική και πήγα για να ακούσω το έργο μου και να δω, να κάνω σχόλια στο μέσο και μπαίνω μέσα στην αίθουσα και παίζανε πριν τον Ονό και λέω τώρα θα παίξουν τα δικά μου μετά από αυτό. Ήταν μια φοβερή συναυλία που ο κόσμος, πρέπει να σου πω, ότι υποδέχτηκε τη μουσική μου, ενός πιτσιρικά που είχε έρθει από την Ελλάδα, με πάρα πολύ, πολύ θερμά, ας πούμε. Δηλαδή πήρα πολύ χειροκρότημα, πώς να το πω. Λοιπόν, συνεργάζεσαι με ένα τραγουδιστή που ένας μεγάλος Έλληνας συνθέτης, ένας από τους πυλώνες, εν πάση περιπτώσει, του ελληνικού πολιτισμού, ο Λεοντής, έχει πει τα εξής. Τον Κώστα, μιλάει για τον Τριανταφυλλίδη, τον γνώρισα τα τελευταία χρόνια, αλλά έχει αυτό το χαρακτηριστικό που έχουν οι τραγουδιστές που έχω συνεργαστεί στο παρελθόν. Ο Καζατζίδης, ο Ξυλούρης, ο Μητροπάνος. Α, πολύ ωραίο. Έχουν πάρει τα μυαλά σου αέρα από τότε, κύριε Τριανταφυλλίδη? Ευτυχώς το έχω ξεχάσει. δεν είναι και εύκολο, δεν είναι και δύσκολο να φουσκώσουν τα μυαλά σου. Και ο Μήνος μου τα λέει αυτά καμιά φορά, αλλά όχι τόσο... το είπε και πριν. Εντάξει, δεν... Θα κρατήσω χαμηλά την μπάλα. Ναι, παρότι δεν μοιάζει η φωνή του με τους ανθρώπους αυτούς, για καλό το λέω, ναι. Αλλά συνεχίζει το νήμα των τραγουδιστών, των παλιών αυτών τραγουδιστών, που έχουν μια καθαρότητα, μια ευθύτητα, μια ωραία λαϊκά γυρίσματα και μια αμεσότητα. Συνεχίζει, για μένα είναι... Λοιπόν, αντέχεις να σου πω μια ιστορία. Όταν ερχόσουν ο Θεός μου την αργία, φτάνει να έμενα μαζί σου όλο το βράδυ, μέχρι που έγινε διωγμός του χάρη. Πες μου που είσαι, που δίνεις το φιλί σου, σου περισσεύει μια μέρα απ' τη ζωή σου. Φώτια να πάρω, να έρθεις να με σώσεις. Θα σ' αγαπάω, έστω κι αν με προδώσεις. Ματιά μου. Είπα θα ζήσω και ό,τι λέω εγώ το κάνω. Κι ας είχα δει στα μάτια σου πως θα πεθάνω. Έχω κρατήσει από το τσιγάρο σου τη στάχτη. Θα τη σκορπίσω όταν δεν σ' έχω αχτή. Πες μου που είσαι, που δίνεις το φιλί σου. Σου περισσεύει μια μέρα απ' τη ζωή σου. Ό,τι και να πάρω, να έρθεις να με σώσεις. Θα σ' αγαπάω, έστω κι αν με προδώσεις. Πες μου που είσαι, που δίνεις το φιλί σου. Σου περισσεύει μια μέρα απ' τη ζωή σου. Ό,τι αν πάρω, να έρθεις να με σώσεις. Θα σ' αγαπάω, έστω κι αν με προδώσεις. Αχ, μάτια μου. Λοιπόν, με ρωτάτε για αυτό που λέγαμε για τον Γκάτσο. Μπείτε στον ημεροδρόμο και θα δείτε αναλυτικά τι έχει συμβεί με το Facebook και τον Νίκο Γκάτσο, καθότι το Facebook αποφάσισε ότι ο Νίκος Γκάτσος θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως υποκινητής της βίας. Και λέγαμε για τον πολιτισμό και κουβεντιάζαμε μεταξύ μας πριν αυτή την ιστορία με τον Λεοντή, έτσι. Ναι. Που το Φεστιβάλ Αθηνών δεν είχε χώρο για τα 60 χρόνια του ανθρώπου που 24 χρονών έγραψε την Καταχνιά και το καπνισμένο τσουκάλι και όλα τα υπόλοιπα, εν πάση περιπτώσει. Τι να πω. Δεν κανονικά πράγματα αυτά. Είναι κανονικά. Στενάχωρο είναι. Πού είσαστε, είσαστε Γκαζάρτε? Παίζουμε για την τέταρτη βραδιά στον Γκαζάρτε τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου και έχουμε συγκεντρώσει έτσι πολύ ωραία τραγούδια με την Μυρτώ Βασιλείου που είναι μια νέα φωνή και τον Κώστα βέβαια και 6 εκπληκτικούς μουσικούς, top μουσικούς. Εγώ παίζω πιάνο και βέβαια δεν μπορεί να φανταστείς πόσο απολαμβάνω και πόσα μαθαίνω και πόσα ανταλλάσσω, γιατί αυτό είναι κάτι καινούριο για μένα. Εγώ τόσα χρόνια έχω κάνει 2-3 συναυλίες καλοκαιρινές, ποτέ το χειμώνα σε ένα χώρο. Και πρέπει να σου πω ότι τώρα θα ήθελα να κάνω συνέχεια αυτό. Γιατί είναι τόσο ωραίο αυτό το πράγμα. Σε ένα χώρο που είναι πολύ πολιτισμένος, πρέπει να πω. Έχει θέσεις σαν θέατρο και πίνεις και το ποτό σου. Δηλαδή δεν... Αλλά είναι πολύ ωραίο ο κόσμος, το κοινό που στο χειμερινό χώρο είναι κοντά σου. Νιώθεις τις ανάσες τους. Είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Εγώ για μένα είναι πρωτόγνωρη. Είναι σαν να μαθαίνω κολύμπι στα 50 μου. Αλλά είναι εκπληκτικό. Ο Κώστας βέβαια το έχει ζήσει αρκετά χρόνια. Το έχω ζήσει, αλλά όχι έτσι. Γιατί αυτό που λέει τώρα είναι ο χώρος. Σου δίνει τη... Έχει μια ζεστασιά καταρχάς. Και είναι έτσι διαμορφωμένος με τα... Έχει τα κεράκια του. Ο κόσμος μας έλεγε ότι υπάρχει μια μυσταγωγία. Εγώ δεν το καταλάβαινα γιατί ήμουν πολύ έτσι με τους μουσικούς και τα παιδιά πάνω, αλλά κάτω υπάρχει αυτό το κλίμα το οποίο είναι πολύ ωραίο να το λέει κάποιος. Ναι, ναι. Είναι πολύ ωραία. Και νομίζω πως ίσα που προλαβαίνει αν θέλει κάποιος να βρει θέση. Είναι η τελευταία Δευτέρα αυτή. Είναι τελευταία Δευτέρα. Ναι. Τελευταία Δευτέρα, Γκαζάρτε. Λοιπόν, προσέλθετε, εμείς προκάνουμε. Οριακά. Έχεις το συνθέτη, μπορείς το... Έλα, θες να κάτσεις στη σκηνή, γιατί κάτω θέσεις δεν ξέρω αν υπάρχουν. Εσύ ετοιμάζεις 23 Φλεβάρι Σταυρό του Νότου. Σταυρό του Νότου, ναι. 5η 23 Φλεβάρι. Θα μου κάνει και ο Μίνος την τιμή να... Θα περάσεις μήνα από να εκεί. Να περάσεις, ναι, μια βόλτα, να πούμε. Με πολύ μεγάλη χαρά. Και η Ελένη Τσαλιγοπούλου θα είναι μαζί μας. Μπράβο. Το ίδιο βράδυ. Πολύ ωραία. Και εμένα αυτό τώρα είναι πολύ ιδιαίτερο, γιατί μετά από τον Γκαζάρτε θα κάνω κάτι που θα αφορά τέλος πάντων και το δικό μου το κομμάτι. Εσύ έχεις και δουλειές τώρα, είσαι και υποψήφιος του ΚΚΕ σε εκλογές, οπότε έχεις και προεκλογική δράση. Ναι.

σου θα πεθάνω. Απ' τον κόσμο θα χαθώ. Αν σβήσει θα σβηστώ.